ti nema tek ovijek prolazi. Da kažeš teže postaje, a to što ćutiš odaje, da opet ona je prošla kroz naše zidove. Nema sreći mjesta tu, a magla u najavi ko pužu kuću, uvlači se strah. Tijelo želi skrovište, da se uz nekog pripije, al ruke iznova grla samo mrak. Ja živim dan za danom, svaki drugom isti je, i uzalud se nadam da će poći na bolje. Al kad zamirišeš na ljubav onako kako znaš, sve prevare i sumnje zaboravljam. Ja živim tu, a magla u najavi ko pužu kuću, uvlači se strah. Tijelo želi skrovište, da se uz nekog pribije, a ruke iznova grla samo mrak. Ja živim dan za danom, svaki drugom isti je, i uzalud se nadam da će poći na bolje. Al kad zamirišeš na ljubav onako Bože, oprosti mu za to, ništa on nije skrio. Ja sam mu bila predobra, ja sam ga takvog stvorila. Ja živim.